nitamkapo, nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitawaonesha mambo makuu, nisoyajua. usiwache kuomba, usiwache kubisha mlango. Alisema niite, nami nitaiti. Nitawaonesha mambo maku, muso ya jua. Hadi za Bwana, hadi za Bwana Yesu. Hadi za Bwana, sitatimia. Hadi za Bwana, hadi za Bwana Yesu. Hadi za Bwana, sitatimia. Agano lake ni thabiti, na neno lake ni imara. Uzima wangu na njia ya nimemuona ni mwamini. Hakika atatimiza. Agano lake ni thabiti, na neno lake ni imara. Uzima wangu na njia ya nimemuona ni mwamini. Hakika atatimiza. Hadi za Bwana, hadi za Bwana Yesu. Hadi za kuinuliwa sitatimia. Haleluya. Hadi za Bwana, hadi za Bwana Yesu. Hadi za Bwana sitatimia. Pamoja na wana Israeli, nimesikia kilio chenu, nimeyaona mateso yenu. Nimekumbuka agano langu, nimeshuka mimi mwenyewe. Neno langu nitalitimiza. Bwana akamwambia Musa, pamoja na wana Israeli, nimesikia kilio chenu, nimeyaona mateso yenu. Nimeshuka mimi mwenyewe, nimekumbuka agano langu. Hakika nitatimiza. Hadi za Bwana, hadi za Bwana Yesu. Hadi za Bwana sitatimia. Katika hali ya hadi za Bwana Yesu. Hadi hadi za Bwana sitatimia. Sala zao ni makelele mbele za Mungu ninyi. Okay. kati yao ukatengwe nao nao wazizi makundi yao mayafahamu wanajiita ni wakristo kumbe wazizi wakikutana makanisani na kuabudu na nyimbo zao ni makelele mbele za Mungu ninyi tokeni sani na kuabudu na sala zao ni makelele mbele za Mungu ninyi tokeni tokeni tokeni tokeni tokeni tokeni nao wezi makundi yao mwayafahamu wanajiita ni wa Kristo kumbe ni wenzi wakikutana makanisani na kuabudu na nyimbo zao ni makelele mbele za Mungu ninyi tokeni tokeni tokeni tokeni tokeni tokeni nao wacha makundi yao mwayafahamu wanajiita ni wa Kristo kumbe wachawi wakikutana makanisani na kuabudu na sala zao ni makelele mbele za Mungu ninyi tokeni tokeni tokeni tokeni tokeni Nitapoteza lengwe wache nyambatane na Yesu utakaye nipeleka mikwe sina mwingine sina wewe faraja yangwe nitaenda tena wapi wewe furaha ya maisha yangwe ba nikikwacha wewe Yesu niende tena wapi sina Mungu wetu mwenye nguvu Baba wa milele. mwema, wewe ni mwenye nguvu, Baba wa milele yote. Mungu wetu mwenye nguvu, Baba wa milele. Nguvu zako za shangaza dunia, uliumba mbingu pasipo nguzo, hewani Baba. Mungu wetu mwenye nguvu, wewe ni mwenye nguvu, Baba yangu wa milele. Oh. Matendo yako ni ajabu sana. Ah. Neema yako, fadhili zako pia. Asubuhi ni mpya tena, zanifariji moyo niamkapo Baba. Neema yako, fadhili zako pia. Neema yako Baba. Nikikosewa na maisha, wanipa tumaini ya kupata maisha Baba. Wajapo nicheka majirani wangu, wewe ni kwa upande wangu. Uhimidiwe Yawe. Neema yako, neema yako, asubuhi Baba, oh Baba, sanifariji moyo ni amkapo. Wanipa tumaini la maisha Baba yangu, o duniani natembea nawe Baba yangu, hujaniacha mimi, o Baba. Neema yako fadhili zako pia, asubuhi neema yako ni mpya tena kila siku ni yangu. Wanipa tumaini la maisha Baba yangu, o duniani natembea nawe Baba yangu, hujaniacha mimi, o Baba. Neema yako fadhili zako pia, asubuhi neema yako ni mpya tena kila siku ni yangu. Kulala kuamka ni kwa neema yake Mungu, ndugu yangu. Ulimupa Mungu nini wewe kusudi uwe jinsi ulivyo? Usijivune bure, ni neema yake Baba. Neema yako no, neema yako Baba yangu, asubuhi Yesu wa tena salimia ni mpya Baba ni amkapo. Nani kama wewe Bwana? Sina mwingine kukuliko wewe, mfalme wa dunia ni wewe, mwanzo na mwisho ni wewe. Oh Yesu Baba, utukuzwe Baba, winuliwe Ebeneza Baba, utukuzwe. Baba, Baba, Baba, utukuzwe Baba, winuliwe Dadi Baba, Dadi utukuzwe. Baba, winuliwe. Oh rafiki yangu, I love you, I love you, I love you Baba yo. Baba, utukuzwe. Baba, winuliwe Baba, Baba, hey, winuliwe. Watu yafungua watu, yafungua watu Baba, Baba no, utukuzwe winuliwe. Oh sitasahau uliko nitoa, umenitoa mbali, umenitoa mbali Baba, Baba utukuzwe, Baba winuliwe. Baba utukuzwe, Baba uinuliwe. Rafiki yangu nakupenda sana, nakupenda sana, nakupenda sana Baba. Baba utukuzwe, oh Yesu uinuliwe. Rafiki yangu, I love you, I love you, I love you, I love you Baba utukuzwe. Baba, sita sahau uliko nitoa, umenitoa mbali, umenitoa mbali Baba, Baba hey, oh. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Yana nguvu sana baba. Baba. Oh, ya tembeza atakiweta. Baba, uinuliwe. Waneno lako Lazaro kafufuka, kafufuka, kafufuka Yesu. Baba, utukuzwe. Oh, Yesu. Baba, uinuliwe. Oh, rafiki yangu nakupenda sana, nakupenda sana, nakupenda sana baba. Baba. Baba, oh Baba, oh Baba, oh Baba, oh Baba, no, no, no, no, no, Baba, oh yo, yo, yo, Baba, oh yo, yo, yo, yo. Fariji, nikalia Mungu wangu. wanakuhitaji baba. Ni wengi wanapita wanakuhitaji Yesu. Vous écoutez Radio Croix en Jésus, dans la série Louer l'Éternel. Pamoja, umoja, wa roho, umoja, umoja wa mbingu, umoja, umoja wa roho, umoja, umetuweka pamoja. moja. Moja. Ona tumeka pamoja. Moja. Ewa moja wa roho. Moja. Ewa moja wa roho. Moja. Ewa moja wa roho. Moja. Ewa moja wa roho. Moja. Ewa moja wa roho. Moja. Ae umoja ona ni furaha katika studio hizi tunaimba kwa umoja na furaha migisha haleluya e upendo upendo upendo upendo upendo zote upendo e upendo wa Yesu upendo haleluya oh the joy of the Lord haleluya wangapi wanampenda Yesu. Tezi wa kalibu kuna nipendae kama wote wakanikimbia. Nakutazama Bwana, Bwana Bwana, nani anipendaye kama wewe? Ninakutazama Bwana, Bwana Bwana, nani anitunzaye kama Sinyache baba, nakutazama, etezi wangu, rafiki wa karibu, jok wangu baba, hakuna nitazama baba, katika safari yangu ya kuendelea. Safari katika mwendo wangu Bwana, nilianza na wengi katika mwendo huu. Wengi walinitia moyo wakasema endelea, Mungu yu pamoja nawe. Wengine wakasema endelea, hakika Mungu atakusaidia. Lakini nilipokutana na mengine mazito, wote wakakimbia kwangu. Lakini nilipokutana na magumu, wote wakakimbia kwangu. Hapo ndipo ninapoelewa, hakuna anipendaye kama wewe. Hapo ndipo nilijifunza, hakuna anipendaye kama wewe. Hujawahi nikataa, wewe ni Baba unipendaye kweli. Hujawahi nifukuza niende mbali, wewe ni Baba unitunzae kweli. Hujawahi sema niende mbali, wewe ni Baba unitunzae kweli. Oh, oh, oh, oh. Nakutazama, mekuwa nami mpenzi wa karibu. Hey Baba, hakuna safari ninakutaka kama wewe. Twende pamoja Baba. Iliyopangwa na Baba, kesho ya kuinuliwa, iliyopangwa na Baba, kesho ya kuinuliwa, iliyopangwa na baba, kesho ya ushindi. Iliyopangwa na Mungu, kesho yenye nguvu. Iliyopangwa na baba. Sitaki kuitazama leo yangu mwenzenu. Sitaki kuitazama leo yangu mwenzenu. Leo yangu ni shida mwenzenu. Leo yangu ni tabu mwenzenu. Leo machozi yanitoka mwenzenu. Leo nimekataliwa mwenzenu. Leo nimefukuzwa mbali mwenzenu. Leo wote waniacha mwenzenu. Leo machozi ni mengi mwenzenu. Sitaki kuitazama leo yangu kamwe. Sitaki kuitazama leo yangu mimi. Leo yangu ninalia mwenzenu. Leo ninateseka mwenzenu. Leo mateso ni mengi mwenzenu. Naiona kesho yangu mwenzenu. Naiona kesho yangu. Kuna neno amesema nami mwenzenu. Atapigana amesema. Atafanya mlango ho, amesema. Atanifanyia wepesi amesema. Japo vita yangu kubwa mwenzenu. Japo adui ni wengi mwenzenu. Japo njia sioni mwenzenu. Atapigana mwenyewe amesema. Atafanya wepesi amesema. Atanifanyia wepesi Bwana amesema. Atanichunga salama amesema. Atafanya mlango amesema. Atapigana na adui amesema. Kasema nione kesho aliyoniwekea. Kasema nione kesho aliyoniwekea. Majira yalifika ikajua Mungu. Una majira yalifika ikamwelewa. Majira yale yalikuwa magumu. Majira yale yalikuwa magumu. Kwa macho yangu nikaona akitenda. Kwa macho yangu nikaona akitenda. Akasema mwanangu nakupenda. Akasema mwanangu nakupenda. Usiitazame leo yako mwanangu. Usiitazame leo yako mwanangu. Ona mimi ni Mungu nikupendaye. Ona mimi ni Mungu nipendae. Ni kweli kwa macho ya nyama mimi nimechoka, wengi wanitazamapo. Kweli nimeshindwa, wengi wanionavyo. Kweli nimeshindwa, kweli kwa mbio za mimi nimechoka. Kweli kwa mwendo wangu nimeshindwa, kwa macho ya nyama nimechoka. Kwa macho ya watu nimeshindwa, lakini hakuna hata mmoja anayejua patano langu na Mungu. Lakini hakuna hata mmoja anayejua nimepatana nini. Tumepatana na Baba, hata niacha, hata nikisukwasukwa sitamwacha, hata nikilia nisimwache, hata nikiteseka nisimwache. Tumepatana na Baba, nimepatana na Baba, nimepatana na Baba, nimepatana na Baba. Hiyo na kesho yangu iliyo njema, na kesho iliyo njema mwenzenu. Thank you. Yesu, kinywa ya kikombe cha mateso. Wengi waliompenda walijitenga naye, hata wanafunzi wake waliompenda sana Yesu walipomwona akakamatwa wakajitenga naye. Wengine wakamdhihaki, Yesu alinyamaza kimya, alikuwa akingoja wakati, na wakati ulipofika wote wakajua ndiye Bwana. Wote waliomkimbia, hata waliomtesa, wakati ulifika wote wakajua ndiye Bwana. Sahau kwamba yupo Mungu mwenye upendo. Wakamtenga mbali, wakamwona hana thamani. Yesu mwenye huruma akamkumbatia, wakamshusha chini, wakamwona hafai kitu.

nilikuwa kijana sasa ni mzee. Daudi kasema nilikuwa kijana sasa ni mzee. Sijawahi ona mwenye yake ameachwa mimi, wala watoto wake kuomba omba mikate barabarani. Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake wanadamu. Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake si kama wanadamu. Oh, akiongea Yesu ameongea, akikuahidia kitu Baba ameahidi na ujasiri. Atatenda kwa wakati wake yoyo. Ninamuita Bwana wa amani. Mfalme wa amani Bwana. Ndio maana mimi ninaimba kwa sababu ya amani yake. Ni uwezo gani unaompinga Yesu? Uwezo gani? Oh, sita sawa. shangaza dunia nzima. Wanaokosa amani ndani ya nyumba zao uwape amani. Wanaokosa amani ndani ya kazi zao uwape amani. Ni wewe Bwana wa amani ya Kongo. Ni wewe Bwana wa amani ya Afrika. Amerika wanalia amani. Tunawe Bwana mfalme wa amani. Tunawe Bwana mfalme wa amani. Hakuna kitu kile kinachokushinda Bwana. Vous écoutez Radio Croix en Jésus, dans la série Louer l'Éternel. Simuliwa kwamba Yesu anaponya, Nimeona kwa macho yangu, nimejua yupo. Ona wengi majambazi, Yesu kawabadilisha. Nimeona kwa macho yangu, nimejua yupo. Waliokuwa machangu doa, sasa hivi ni wahubiri. Yesu kawabadilisha, nimejua yupo. Jamani, Yesu yupo. Ndugu zangu, Yesu yupo. Ninatangaza yupo. Nimeona kazi zake. Jamani, Yesu yupo. Fanye nini ili tujue yupo. wokovu wengi wameona, kwa macho tumeshuhudia. Yesu afanye nini ili tujue yupo? Jamani, Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo, tunatangaza yupo, tumeona kazi zake. Jamani, Yesu yupo, oh, yupo Bwana. Sahau nafsi zetu, tukasahau nafsi zetu, tukakuwaze wewe tu, tukakuwaze wewe tu, na kukuabudu. Tukasahau nafsi zetu, tukasahau nafsi zetu, tukakuwaze wewe tu, na kukuabudu. Tukasahau nafsi zetu, tukakuwaze wewe tu, na kukuabudu. mtakatifu wangu. Sauti ya kwanza. Wewe ni mtakatifu wangu, ninasimama mbele zako na kukuabudu. Wewe ni mtakatifu wangu Bwana. Wewe ni mtakatifu wangu, yeah. Mtakatifu wangu. Wewe ni mtakatifu wangu, ninasimama mbele zako, nasimama mbele zako na kukuabudu. Wewe kuabudu, kuabudu, maana ndiwe wangu. Sauti ya kwanza. Wewe ni mtakatifu wangu, ninasimama mbele zako na kukwabu. Wewe ni mtakatifu wangu Bwana, wewe ni mtakatifu wangu, yeah. Mtakatifu wangu, wewe ni mtakatifu wangu, ninasimama mbele zako, nasimama mbele zako na kukwabudu. Wewe kukwabudu, kukwabudu, maana ndiwe kama wewe, nikakosa mwelekeo, nilikimbia sana, nikafika mahali, nikakutana na jangwa kubwa, nikakosa msaada. Nililia, jamani, nililia. kupoteza mwelekeo. Jamani, umbe machozi yangu yalikusanywa na papa. Chema. Kwa sababu ya Mungu hatukati Niimbie moyo safi, niimbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele zako. Niimbie moyo safi, niimbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele. Niimbie Baba, moyo Vous écoutez Radio Croix en Jésus, dans la série Louer l'Éternel. Nani asimame aitikize

Hallelujah, Amen, Hallelujah, Hallelujah, ni pendo anatupenda sana. Aya, oh, tuna kila sababu ya kumpenda Bwana, kwa sababu yeye anatupenda sana. Eh, tuna kila sababu ya kumpenda Bwana wa mabwana. Oh, kwa sababu yeye anatupenda sana. Ah, tunapendwa. Ah, tunapendwa. Oh, tunapendwa. Aya, tunapendwa. Eh, mujaribu kutafakari kama hewa tunayovuta tungeripia kama vocha. Hebu jaribu kutafakari kama Mungu angesema kila mkulima amwagirie mwenyewe shamba lake ingekuwaje. Jaribu kutafakari ndugu yangu. Tunapendwa. Tunapendwa. Kuna mashamba mangapi Tanzania nzima? Tunapendwa. Kuna mashamba mangapi Afrika? Tunapendwa. Kama Mungu angesema tuyamwagirie wenyewe asitupe mvua. Tunapendwa jamani. Tunapendwa. Tunapendwa. Tunapendwa na Mungu. Oh, tunapendwa. Wanadamu tuwe na moyo wa shukurani. Tunapendwa. Ah, tunapendwa. Tunapendwa. Tunapendwa, tunapewa mvua. Tunapendwa. Tunapendwa, tunavuta hewa. Tunapendwa. Tumepewa nywele zikinge jua. Tunapendwa. Oh, tumepewa akili tutawale wanyama. Tunapendwa. Yeah, tembo ni wakubwa tunaweza kuwafuga. Tunapendwa. Yeah, tumepewa akili tutawale wanyama. Tunapendwa. Hata wanyama wakali tunaweza kuwafuga. Tunapendwa. Tumepewa macho tuweze kuona. Tunapendwa. Hata tukifumba macho tutumie hisia. Tunapendwa. Tumepewa masikio tupate kusikia. Tunapendwa. Hata tusiposikia tunaweza kunusa. Tunapendwa. Hey, tunapendwa na Bwana. Tunapendwa. Wanadamu tunapendwa siye. Tunapendwa. Tumewekewa nyusi jasho lisingie machoni. Tunapendwa. Kwani kuna vinyweleo vinazuia vumbi. Tunapendwa. Tunapendwa na Bwana. Tunapendwa. Wanadamu tunapendwa sana na Mungu. Tunapendwa. Sisi ni nani hata jua na mwezi vitutumikie. Tunapendwa. Jamani tunapendwa. Tunapendwa. Oh, ni vizuri tujue tunapendwa na Mungu. Tunapendwa. Ah, ni vizuri tujue tunapendwa. Tunapendwa. Ni rahisi kuomba tukijua tunapendwa. Tunapendwa. Ni rahisi kuwa na imani tukijua tunapendwa na Bwana. Tunapendwa. Ni rahisi kumuomba tukijua anatupenda. Tunapendwa. Alituumba kwa sura na mfano wake. Bwana anatupenda Bwana. Haleluya. Tunapendwa. Ni vigumu kwenda kwa ujasiri mbele za Mungu kama hatujui kuwa tunapendwa. Ni vigumu kumwomba Mungu wetu kwa imani kama hatujui kuwa sisi ni watoto wapendwa. Joshua alimwomba Mungu kwa imani, sababu alijua kuwa anapendwa. Alimwambia Mungu, simamisha jua niwapige kwanza maadui, sababu alijua anapendwa. Tunapendwa jamani, ah, tunapendwa sana wanadamu. Tunapendwa, tunapendwa, tunapendwa, hey, tunapendwa, tunapendwa, tunapendwa, hey, tunapendwa, wacha Mungu, tunapendwa ya, tunapendwa, tunapendwa, tujue, tunapendwa, tunapendwa, oh, tunapendwa, tusitishwe, tunapendwa, jamani, tunapendwa, tusikatishwe tamaa, tunapendwa, shetani tusimsikilize, tunapendwa, aliye juu anatupenda sana, tunapendwa.